Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Teraz za 2549 zł. Taniej o 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobotę, 16 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezes PiS złożył zeznania przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Mijają 2 lata od barbarzyńskiego ataku Rosjan na teatr w Mariupolu. Nie żyje Maria Chwalibóg, pamiętamy ją z filmów Matka Joanna od Aniołów czy Poszukiwany Poszukiwana. Prawie 8 godzin trwało przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Śledczą do spraw inwigilacji Pegasusem. O tym, co wyniknęło z zeznań lidera Zjednoczonej Prawicy, rozmawiali politycy na antenie Trójki. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej wskazała na sprzeczności w zeznaniach. Pan prezes z jednej strony twierdził, że on o niczym nie wie, bo wtedy, kiedy był kupowany Pegasus, to nie był w rządzie, w związku z tym nie miał dostępu do informacji, a równocześnie informuje, że Kamiński informował go, że ma być zakupiony system Pegasus. W związku z tym, jak rozumiem, albo ktoś łamał zasady dotyczące tajemnicy, albo pan prezes coś ściemnia. Według doradcy prezydenta Błażeja Pobożego komisja się skompromitowała, a ze strony prezesa PiSu to był polityczny nokaut. Wszyscy ci, którzy myśleli, że można prezesa Jarosława Kaczyńskiego wysłać już na emeryturę, myślę, że są w potężnym szoku, bo to była po prostu różnica klas, kategorii. To tak jakby w walce bokserskiej do wagi ciężkiej wystawić kilku przedstawicieli wagi muszej czy koguciej. Po stronie komisji obnażone zostało nieprzygotowanie zarówno merytoryczne, jak i taktyczno-strategiczne. To była po prostu kompromitacja. Kierownictwo komisji nie wyklucza, że Jarosław Kaczyński będzie jeszcze raz wezwany do złożenia zeznań. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych odwiedził elektrownię w stanie Georgia, gdzie działają reaktory firmy Westinghouse. To właśnie takie reaktory już wkrótce mają zostać zainstalowane w Polsce w ramach budowy elektrowni atomowej. To właśnie energia jądrowa ma stopniowo w Polsce zastąpić tę uzyskiwaną z węgla kamiennego, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu polon.pl. My musimy po prostu zamienić jedno stabilne źródło wytwarzania na drugie stabilne. My nie możemy po prostu tak sobie odejść i zamienić na źródła rozproszone, bo po prostu nasz system do tego nie jest przystosowany. Przez lata nie był po prostu pod tym kątem budowany. A nie mamy czasu ani pieniędzy, żeby go przemodelować tak, jak może by niektórzy chcieli. Uruchomienie pierwszego bloku jądrowego planowane jest na rok 2033. W rocznicę zbrodni w teatrze w Mariupolu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat musi pamiętać o wszystkim, co Rosja zrobiła Ukrainie, a każdy rosyjski morderca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Ukraiński Mariupol stał się synonimem horroru. Mogło tam zginąć ponad 20 tysięcy ludzi. W budynku teatru cywile chronili się przed bombami. Głównie były to kobiety i dzieci. Mimo że na budynku widziany z samolotu napis "dzieci", Rosjanie zrzucili na budynek 500-kilogramową bombę. Mogło zginąć nawet 800 osób. Ratownicy górscy przypominają, że w wyższych partiach gór wciąż panują zimowe warunki. Na szczytach zalega śnieg, po nocnych przymrozkach jest twardy, ale w dziennym słońcu staje się ciężki i może się osuwać. Bardzo łatwo o wypadek, ostrzega Paweł Konieczny, ratownik GOPR. Zaczynamy z doliny, jest ciepło, nie ma żadnego śniegu, ale wyżej ten śnieg może się pojawiać i na przykład w jakichś żlebach czy jakichś zagłębieniach terenu musimy przejść kilkunastometrowy odcinek po stałym, zmrożonym zadowalaniem śniegu. To wbrew pozorom jest wręcz pułapka, rzecz bardzo niebezpieczna. Tych upadków z wysokości w takim przypadku jest dużo. Na wyprawę w wyższe partie gór należy zabierać ze sobą czekan i raki. W telefonie warto mieć aplikację Ratunek. Wielka strata dla świata kultury. Odeszła Maria Chwalibóg, aktorka teatralna i filmowa. Zagrała ponad 80 ról, m.in. w Matce Joannie od Aniołów, Poszukiwanym Poszukiwanej, Godzinach Szczytu, Korczaku. Za tytułową rolę w Kobiecie Samotnej Agnieszki Holland została nagrodzona na festiwalu w Gdyni. Aktorka Halina Łabonarska podkreśla znaczenie dorobku artystycznego Marii Chwalibóg. Chociaż mamy takie czasy, że bardzo przemija ta nasza aktorska ekspresja i ta historia nasza często ginie gdzieś w powodzi różnych innych ważniejszych wydarzeń, ale myślę, że to, co zrobiła w sztuce, było bardzo ważne i budowało to nie tylko jej historię, ale również i teatr nasz. Maria Chwalibóg zmarła w wieku 91 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Temat urządzania się w PRL-u do dziś budzi emocje. Wiążą się z nim niezliczone anegdoty i powszechnie zrozumiałe symbole. Meblościanka, kombinowanie i załatwianie, usterki, mały metraż. Pamięć, zwłaszcza osób, które są za młode i same nigdy nie stały w kolejce pod meblowym, ja też należę do tej grupy, zapełniają obrazy i opowieści kształtowane przez popkulturę, nostalgię, mity i politykę. Rozprawmy się z tymi kliszami po kolei. To będziemy właśnie robić, to ze wstępu do książki Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Książka wydana przez wydawnictwo Czarne, a jej autorką jest Agata Szydłowska. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. I witam oczywiście w Trójce. Agata Szydłowska u mnie, u Maksa Cegielskiego, w naszym trójkowym paśmie sobotnim, 10-13 muzyka i kultura. Będziemy się rozprawiać z tymi mitami. Wydaje mi się, że one są trochę podobne jak na wystawie, którą oglądałem w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa Nowoczesność reglamentowana, modernizm w PRL-u. Nieważne, czy mówimy o sztuce PRL-owskiej, o designie, o kulturze, czy o mieszkaniach, mamy takie chyba dwa mity. Z jednej strony, i ty to opisujesz, taki mit, powiedzmy, negatywny, barejowski, czyli właśnie ironia, wszystko było fatalne i wszystko było idiotyczne. I po drugiej stronie mam wrażenie, mamy mit pozytywny, ukształtowany przez jakby jakby pojedyncze przedmioty, pojedyncze zdjęcia wybitnych fotografów z epoki PRL-u, Kosakowski, Rolkę, Siemaszko, którego mamy teraz wystawę zdjęć Warszawy w Domu Spotkań z Historią. Czyli mamy takie piękne zdjęcia albo jakieś piękne obiekty, a rozumiem, że prawda jest gdzieś po środku. Tak, no to jest całe spektrum między takim obrazem, który on nie jest oczywiście prawdziwy, takiej byle jakości i rozpadania się, natomiast mam wrażenie, że my na niego trochę patrzymy właśnie przez pryzmat tych takich komediowych okularów, czyli trochę takie kombatanckie opowieści, a trochę takie śmieszki z tego, że wszystko było takie byle jakie. No a z drugiej strony mamy taką mitologizację opartą o pojedyncze obiekty. No i tutaj wspomniałeś o wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. No jest to wystawa, jak to zresztą bardzo wiele wystaw, obiektowa. No i jeśli patrzymy na urządzanie mieszkań, czy w ogóle na historię designu przez pryzmat obiektów i jeszcze je wybieramy pod kątem jakości, no to wtedy też no, wychodzi obraz dość zniekształcony. Jeśli oczywiście poszukujemy jakby tak zwanej prawdy, czyli tego, jak to wyglądało w zwykłym mieszkaniu. Ta wystawa w Krakowie, dodajmy, ona, kuratorzy, kuratorki to mówią wprost, że to nie jest wystawa największych osiągnięć artystycznych czasów PRL. Ona jest o tyle rzeczywiście ciekawa, że zestawia sztukę z designem, z przedmiotami. Natomiast jest tam taka część, która jest pod hasłem modernizm fantomowy. I to rzeczywiście jest takie pytanie, do jakiego stopnia ta nowoczesność PRL-owska właśnie była tylko fantomowa, czyli to było parę prototypów, które nie weszły do produkcji, a do jakiego stopnia była jakąś realną modernizacją na różnych polach? No moim zdaniem w ogóle nie była fantomowa. To znaczy tutaj mamy ten tytuł nowoczesność reglamentowana i to znowu jest trochę takie puszczenie oka do takich niedoborów rynkowych. A jednocześnie właśnie sugestia, że ta nowoczesność, ona jest taka nie do końca, że ona jest taka dawkowana, że ona jest taka trudno dostępna. Natomiast to o czym jest ta moja książka w dużej mierze, no to jest o tym jednak o wprowadzeniu bardzo szeroko zakrojonego projektu modernizacyjnego. I ta nowoczesność, ona była jak najbardziej pełna w tym sensie, że to w jaki sposób budowano i instruowano ludzi, jak się urządzają, to jak modernizowano mieszkania, jeśli chodzi o kwestie chociażby sanitarne, czy wprowadzanie takich unowocześnień jak sprzęty AGD, to był jak najbardziej projekt nowoczesny i on się w sumie nie różnił od takiego wprowadzania nowoczesności gdziekolwiek indziej poza blokiem wschodnim. Czyli mamy tutaj do czynienia jak najbardziej z takim pełnowymiarowym projektem modernizacyjnym i no i kwestia tego, czy ta nowoczesność, ona przybierała formę czegoś, co się bardziej rozpadało, czy mniej rozpadało, jest wtórna. To znaczy to, że my w ogóle mieszkamy w blokach z łazienkami i z dużymi oknami, z widokiem na zieleń, no to jest wcielenie jak najbardziej nowoczesnej idei. Ale przywołujesz też mnóstwo takich przykładów, takich sytuacji, że jest jakaś wystawa nowych mebli, są modele pokazowe, ale potem tych najlepszych i tak nie można kupić, brakuje dostaw, meble są nie te w tych miejscowościach, na przykład, w których powinny być. Ale ty uważasz, że to jest tylko pewien problem co z dystrybucją, natomiast jakby projekt był rzeczywiście wcielany w życie. Tak, no ja to trochę na tę nowoczesność patrzę szerzej, też dość krytycznie oczywiście patrzę, no bo tutaj bardzo mocno też z dystansem może podchodzę do takich prób modernizacji opartych na przykład na edukacji obywateli i obywatelek, że jak mają mieszkać i jak wygląda mieszkanie nowoczesnego, socjalistycznego obywatela, to nie za bardzo się udawało, był jakiś opór. Natomiast tak faktycznie, jeśli chodzi o podaż jakichś konkretnych przedmiotów, no to z tym było różnie. Czyli jeśli popatrzymy na nowoczesność jako na przedmioty, które gdzieś tam się wpisują w modernizm, w ten taki zimnowojenny modernizm, czy to, co po angielsku się nazywa mid-century modern, no to faktycznie

sposób zrobiłem coming out, gdzie ja się wychowywałem w bloku w Warszawie. Agata Szydłowska, futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Gdzie ty się wychowywałaś? Ja się wychowałam w takiej plombie na rogu ulicy Marszałkowskiej Chorzej, czyli konstrukcyjnie blok, taki z lat 60., czyli takie najgorsze budownictwo ze ślepą kuchnią, ale jeśli chodzi o taki okolice, to jak najbardziej śródmiejska, to znaczy nie było tam żadnych możliwości, które dawało blokowisko, czego oczywiście strasznie zazdrościłam innym dzieciakom. A, no właśnie. Blokowiska, o których też piszesz, ale musimy to chronologicznie uporządkować. Dojdziemy do tego, gdzie budowano te blokowiska i dlaczego. Natomiast punkt wyjścia to jest świat, który znamy z książek, filmów. Ja się jeszcze wychowywałem na Czterech Pancernych. Mianowicie mamy destrukcję Polski powojenną. I to jest bardzo ważny kontekst, o którym bardzo często jednak trochę zapominamy, że wszystkie te mieszkania dla ludzi, którzy w ogóle nie mieli gdzie mieszkać i ile procent mniej więcej, ty to gdzieś przytaczasz, mieszkań, domów w Polsce było zniszczonych po wojnie i to był ten punkt odniesienia dla ludzi. Tak, tak. To oczywiście ta perspektywa zależy od punktu na mapie, czyli trochę inną perspektywę, jeśli chodzi o takie zamieszkiwanie w ruinach, mają osoby z Warszawy, czy z Gdańska, czy z Wrocławia, a trochę inną na przykład, nie wiem, z Poznania, czy z Krakowa. Więc też to jest ciekawe przy okazji teraz rozmów o książce, jak bardzo nam się, jak bardzo osoby nawet współczesne, które nie przeżyły tego okresu odbudowy, mają inne wyobrażenia o tym, w jaki sposób, jakie były wyzwania związane z tym powojennym zamieszkiwaniem. No, czyli mamy raz, że zamieszkiwanie w ruinach, poszukiwanie w ogóle jakiegokolwiek kąta, które będzie w miarę bezpieczny. Druga rzecz, że w ogóle poszukiwanie swojego domu, które się opuściło i później z różnych powodów nie można było do niego wrócić, bo uległ zniszczeniu, bo ktoś inny tam mieszka, bo władze odebrały. Inna rzecz to współdzielenie większych mieszkań, czyli kwestia kwaterunku. No i zupełnie jeszcze odrębny wielki temat, czyli migracje i zasiedlanie mieszkań po niemieckich i w ogóle przemieszczanie się miasto do miasta. Więc no, najbardziej to chyba wszystko stabilnie wyglądało poza wielkimi miastami. Jeśli chodzi o duże miasta, to faktycznie wszystko uległo niesamowitym zmianom. Odnalazłem te dane, które przytaczasz. Jak szacowało Ministerstwo Odbudowy, w polskich miastach, w nowych granicach państwowych, bo też o tym trzeba pamiętać, zniszczono lub uszkodzono 43% izb mieszkalnych. Czyli to jest, czyli też w tym momencie kwaterunek, o którym piszesz, bo książka Futerał jest tak skonstruowana, że mamy bardzo wiele bardzo personalnych historii, które odnajdujesz. Czyli konkretna osoba opowiada o swoim przypadku. Później to czasami jakby kontrujesz jakimiś danymi statystycznymi, ale zależało ci na tych indywidualnych historiach, prawda? I często to są osoby, które wracają do mieszkania, na przykład ukryły, czy gdzieś schowały jakieś meble, coś, ale one zostają rozszabrowane, tak? Tak, takie sytuacje też się zdarzały, czyli ludzie wracają do swoich mieszkań, te mieszkania, jeśli wszystko dobrze poszło, jeszcze stoją, natomiast już są zupełnie ogołocone z jakichkolwiek sprzętów. Więc dużo jest jakichś takich, historia je wynajdywałam w różnych takich materiałach wspomnieniowych, jakichś pamiętnikach o tym, jak to się chodziło po domach, po mieszkaniach sąsiadów i się zbierało swoje rzeczy. Bo się okazywało, że sąsiedzi już zdążyli je zabrać. Tak, tak się okazywało. No i oczywiście szaber był bardzo mocno piętnowany przez ówczesne władze i to dotyczy zarówno szabru tych rzeczy po niemieckich, co było procederem niesamowicie rozpowszechnionym, jak i szaber, no taki sąsiad od sąsiada, po prostu zwykła kradzież. Mhm. To było bardzo piętnowane, więc później też, że jak sądzę, trochę z tego powodu ten motyw, on był bardzo mocno wyciągany, jeśli chodzi o różne takie wspomnienia z tych czasów powojennych. Jak to na przykład się zawiązywał jakiś taki komitet, który później chodził i szukał tej sprawiedliwości. Więc tak, trudno było o jakiekolwiek przedmioty i te przedmioty faktycznie można było znaleźć w różnych dziwnych miejscach, albo na przykład w przypadku Krakowa później odkupić w Desie, czy gdzieś tak. Na jakimś innym bazarze. Ale bardzo ciekawie pokazujesz, co się dzieje potem w okresie stalinowskim, dlatego, że piszesz o tym, że w ogóle zamieszkiwanie, domowość była traktowana dosyć nieufnie przez władzę. Dlaczego? I jak to wyglądało? Tak, no to był taki projekt bardziej w sferze zamierzeń niż w sferze praktyk. Tutaj ten okres stalinowski, myślę, za krótko trwał, żeby... No i też ta odbudowa była zbyt mozolna, żeby to wdrożyć na jakąś szerszą skalę. Natomiast chodziło o to, żeby stworzyć obywatela, który będzie bardziej obywatelem, który funkcjonuje w kontekście ogółu, jakiejś grupy, dla której odniesieniem jest oczywiście budowa socjalizmu szerzej, a węziej no to jest takie bardziej taka tożsamość pracownika, robotnika, takiego członka jakiegoś kolektywu, czy członka jakiejś organizacji. No i to była ta podstawowa tożsamość, a nie ta prywatna. Mm-hmm. Prywatność pojawia się przestrzeń i czas i możliwość... Przypomina mi się od razu, bo chciałem powiedzieć za Gomułki, puste półki, ale też mała stabilizacja i właśnie ta ciemna kuchnia, o której wspomnieliśmy i za chwilę o tym opowiemy. No to teraz nikt nic nie wie. Na dworcu w nocy jest tak trudno i brzydko, że... mieszkamy w Polsce i jesteśmy w Trójce, 12.34 i cały czas Agata Szydłowska. Obiecaliśmy Gomułkę i ciemne mieszkania. Na czym to polegało? Czy to był taki pomysł, żeby te mieszkania zmniejszyć radykalnie, ale za to wybudować je w dużych ilościach, ponieważ były potrzebne? Tak, właśnie na tym polegał ten pomysł. To znaczy, to było tak zwane budownictwo oszczędnościowe. No i też zmieniła się polityka. To znaczy, przestano budować takie pałace dla ludu, czyli takie osiedla jak warszawski MDM, które były spektakularne, ale oczywiście miały swoje ograniczenia i tego zbyt dużo nie udało się wybudować. Tylko bardziej polityka została przesterowana na takie pragmatyczne cele, po prostu zakwaterowania jak największej liczby osób za jak najmniejsze pieniądze. No i stąd różne takie racjonalizatorskie pomysły i te niesławne ślepe kuchnie. Tutaj chodziło o to, że mieszkania były jednostronne i tak było taniej, bo na przykład można było zaoszczędzić na klatkach schodowych i windach. I jeśli się tak spojrzy na te bloki z lat 60., no to one faktycznie często mają jedną windę i bardzo długi korytarz i wychodzi się do tych mieszkań na dwie strony. No i wtedy często właśnie kuchnia była bardzo mała i miała tak zwane takie oświetlenie pośrednie, to tak eufemistycznie nazywano. No i takich pomysłów, jak zaoszczędzić, bo tutaj liczyła się każda cegła, czy właściwie każdy, już wtedy rzadko z cegły się budowano, jakby każdy element, czyli one też były niższe, te mieszkania. Okna były mniejsze, balkony były mniejsze, czasami redukowano w ogóle balkony. Jak to wszystko się zbierało razem, no to oszczędności były znaczące. Mm-hmm. I fascynującym wątkiem w swojej książce, wątkiem politycznym, kulturowym, płciowym jest oczywiście kuchnia, prawda? Bo kuchnie tradycyjnie były jakie, a w jaki sposób potem z nimi polityka socjalistyczna, jak to zmieniała? No tradycyjnie kuchnie to w ogóle były takie przestrzenie, w których się spędzało czas. Tam był piec, tam było ciepło, więc tam rodzina siedziała. I problemem w ogóle dla modernizatorów, nie tylko w Polsce, też chociażby w przedwojennych Niemczech, było to, żeby ludzie żyli higienicznie i już w tej kuchni nie przesiadywali, żeby kuchnia była tylko miejscem do przygotowania posiłków. Szybko, sprawnie, tak żeby ta pani domu mogła się obrobić z obowiązkami i iść do fabryki. Natomiast, żeby rodzina spędzała czas w innym pokoju. No i to było też ogólnoeuropejska tendencja. W Polsce to jeszcze się znowu zbiegło z kwestią oszczędności, czyli budowania kuchni, które będą jak najmniejsze, tak żeby było taniej. W związku z tym zaczęto tak pozbywać się stołu z kuchni, no i eksperymentować z zabudową, która dla nas jest w tej chwili taką oczywistością. W każdej kuchni jest zabudowa. To było kuchnia w zabudowie, to był taki pomysł właśnie jeszcze przedwojenny, który się świetnie sprawdza, dlatego że pozwalał zaoszczędzić czas i pracę takiej pani domu, bo oczywiście tylko kobiety, wyobrażano sobie tylko kobiety w kuchni. Oho, dokładnie, ale potem no właśnie, czy to jest tak, potem się pojawia pomysł jednak otwarcia kuchni, po to, żeby pani domu mogła uczestniczyć w rozmowach. Kiedy on się pojawia i czy był przyjmowany chętnie? On był niechętnie przyjmowany. Zaczęto eksperymentować z takimi pomysłami w latach 60., kiedy właśnie zaczęto trochę też przemyśliwać rolę kobiety, że jednak ta kobieta powinna być w kuchni, ale jednocześnie właśnie być obecna w życiu rodziny. I to było w sumie ważniejsze nawet niż ta obrobienie się szybko z obowiązkami i pójście do pracy. No i zaczęto zachęcać obywatelki i obywateli do otwierania kuchni, co było przyjmowane z dużą nieufnością. Raz, że z powodów kulturowych, no bo jednak kuchnia była uważana za miejsce intymne. Niechętnie tam wpuszczano obcych, ale też z powodów takich pragmatycznych, jak zapachy i chociażby taki cywilizacyjny standard kuchni, który był często dość marny i to nie wyglądało dobrze, więc dopiero w latach 70. w takim budownictwie wielkopłytowym, ale takim bardziej awangardowym, jak na przykład na warszawskim Ursynowie, zaczęły się pojawiać takie otwarte przestrzenie, no ale tam dopiero na to była otwarta w tych latach 70. inteligencja i to taka bardziej humanistyczna i artystyczna, czyli ta stara inteligencja, nie ta inteligencja z awansu. Nie karwowski inżynier, tylko bardziej właśnie osoby, które miały większy kapitał kulturowy, no i one zaczęły eksperymentować z takimi bardziej światowymi formami, ale na świecie też ta kuchnia niechętnie była otwierana. Uważano to za takie rzecz wręcz taką trochę nieprzyzwoitą, no, że kuchnia to była to zaplecze, takie bardziej dla służby, a nie dla, a nie coś, co się pojawia na froncie. Z tym też zaczęły się, w ogóle to się zaczęło przeobrażać też na przykład ze zmianami stylu życia, że zaczęto na przykład mniej organizować takie obiady, a bardziej na takie imprezy typu koktajl, party, że się coś tam podjadało i chodziło z drinkami, a nie zasiadało przy stole. No i w latach 80. w takich zamożniejszych domach zaczęły się wreszcie pojawiać takie otwarte kuchnie z takim barkiem. Tak, oczywiście, barek. No i tak jak w książce Futerał Agaty Szydłowskiej, też oczywiście musi być 40-latek, bo to jest dokument epoki i słynny odcinek z łukami i portretem przodka. Ale to jest, no właśnie, bo powiedzieliśmy o inteligencji, ale jak to się zmieniało w mniejszych miastach, jak to wyglądało na przykład z tymi robotnikami, o których na przykład pisze Magda Szcześniak, czyli tymi, którzy na przykład ze wsi przemieścili się do miast, bo rozumiem, że te bardzo tradycyjne, konserwatywne podziały przestrzeni się utrzymywały. Tak, to był bardzo duży temat. Jeśli chodzi o coś, co wręcz nazywano nauczeniem prawidłowego mieszkania. Czyli tak, wspominałam o tej modernizacji, więc no te wysiłki modernizacyjne, one właśnie były głównie skierowane na przybyszy ze wsi, którzy zaczynali zamieszkiwać mieszkania, niekoniecznie w blokach, to mogły być po prostu wielkomiejskie czy miejskie mieszkania, gdzie ten podział przestrzenny był zupełnie inny, więc osoby pochodzące ze wsi, one przywoziły swoje zwyczaje do miast. No i jednym z tych zwyczajów był na przykład ten taki podział na białą izbę i czarną izbę. No i to oznaczało podział mieszkania na strefy, w których się spędzało czas i siedziało na co dzień, i pomieszczenia, które były używane od święta, i one były często zamykane i trzymane w nieskalanym porządku. No i to przysparzało modernizatorów, w ogóle ekspertki o ból głowy, dlatego że uważano, no zresztą słusznie, to za działanie nieracjonalne. Jeśli mamy malutkie mieszkania, często jednopokojowe, to spędzanie całego czasu w kuchni i trzymanie pokoju jednego sterylnego i zamkniętego faktycznie nie było to najlepsze zagospodarowanie tej przestrzeni. Więc tutaj te wysiłki modernizacyjne były bardzo mocno skierowane na osoby, które po prostu miały inne zwyczaje, jak to Pierre Bourdieu by powiedział, habitus inny. Tak. No ale tych zwyczajów było dosyć dużo. Tutaj też jakby kwestie gustów chodziły, czyli znowu takie nauczenie tego, co jest w dobrym guście, co jest w złym guście. No właśnie, jak się okazuje, mieszkania też trzeba się nauczyć. Cały czas jesteśmy w Polsce, ale proponuję, żebyśmy jednak zagrali utwór nie polski, tylko utwór zagraniczny, a nawet amerykański. Tym bardziej, że z książki Agaty Szydłowskiej wynika, że te procesy, to nie jest tak, że one były stricte socjalistyczne i tylko i wyłącznie u nas, ale jak już słyszeliście, one były tak naprawdę światowe. Również niektóre elementy były jak w Ameryce. I po Nirwanie wracamy. Yeah. W latach 1950-1990 wybudowano w Polsce około 7 milionów lokali. Mimo to nie udało się rozwiązać problemu głodu mieszkań. Według badań GUS-u z 1988 roku u schyłku PRL-u 13 milionów Polaków mieszkało w warunkach substandardowych. To oczywiście nadal z książki Agaty Szydłowskiej, Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Książce, którą, jak zaznaczyłem, jest książką nie tyle o designie, bo przecież ciebie nie interesuje design, chociaż jesteś doktorką designu, pracujesz na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Wzornictwa, tylko ciebie tak naprawdę interesowało też, co te przedmioty mówią nam o ludziach i polityce, czyli historia społeczna widziana poprzez mieszkania i przedmioty? Tak, takie może praktyki społeczne związane z mieszkaniami i przedmiotami, no i jakieś idee. To w dużej mierze jest też jakaś taka historia idei dotyczących tego, jak zamieszkiwać i dlaczego tak. Mm-hmm. I czy to jest tak, że ten model mieszkania się rzeczywiście jakby zmienia radykalnie w związku ze zmianą systemu politycznego, czy jednak pewne nawyki musiały zostać? On się tak bardzo nie zmienił. Na pewno to, co się zmieniło, ale to oczywiście znowu zależy gdzie i zależy u kogo, no to powiększyły się metraże, ale też nie... Zawsze trzeba pamiętać o tym, że wciąż żyjemy w kraju, w którym jest niesamowite przeludnienie, jeśli chodzi o mieszkania. Więc to jest znowu taka perspektywa może wielkomiejskiej klasy średniej, że te mieszkania są większe. To znaczy może one nie są większe, ale mniej osób w tych mieszkaniach zamieszkuje. Natomiast jeśli chodzi o to, jak urządzamy te mieszkania, w dużej mierze to właśnie zależy od zwolnienia tej przestrzeni. To znaczy w momencie, kiedy w latach 70. w Wielkiej Płycie zaczęło być więcej miejsca, powróciły te praktyki, które wcześniej były zupełnie zapomniane czy wyrugowane, dlatego że trzeba było się pomieścić w klitkach, czyli powróciły zestawy wypoczynkowe, czyli kanapa i jakiś stół. Zaczęły powracać sypialnie, czego nie było. Zaczęły powracać stoły i w ogóle jadalnie. I te elementy, które są dla nas w tej chwili taką średnioklasową oczywistością, czyli właśnie stół jadalniany i kanapa i sypialnia, one zaczęły pojawiać się w latach 70. wtedy, kiedy zaczęto mieszkać, oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie, w coraz większych mieszkaniach i też domach. Ale uświadomiłem sobie teraz, że twoja książka powinna być, znaczy może się okazać paradoksalnie niestety przydatna dla wszystkich młodych ludzi, którzy w związku z szalonymi cenami wynajmu, niemożnością dostania kredytu muszą kombinować z przestrzeniami i paradoksalnie być może w niektórych przepisach PRL-owskich, które cytujesz na urządzanie małych przestrzeni, to mogliby tam coś odnaleźć dla siebie. Myślę, że tak i też myślę, że... Wiele z tych rozwiązań, takich jak chociażby półkotapczan, one będą się pojawiały. To znaczy nie tylko ceny mieszkań, które są w tej chwili jakieś horrendalne i no, bardzo duży problem, zwłaszcza dla młodych ludzi, to co wspomniałeś, z w ogóle zamieszkiwaniem się, z zamieszkiwaniem i zmieszczeniem się w małych przestrzeniach, ale także kwestia zmian klimatycznych, to spowoduje, że będziemy mieszkali w coraz mniejszych przestrzeniach i trzeba będzie trochę wrócić do tych praktyk i do tych rozwiązań, które sprawdzały się i to są dobre, nowoczesne rozwiązania, które tylko czekają na jakąś nową wersję. Na przykład wspólne pralnie, które pokazujesz w książce, a które ja znam z zagranicy tak zwanej. I pomyślałem też bardzo ciekawie, to już odsyłam, nie zdążymy tego wszystkiego przeanalizować, odsyłam do samej książki, opisujesz w ogóle pojęcie domatorstwa, które przecież teraz po pandemii też stało się czymś jeszcze innym, bo trochę nas zmuszono do domatorstwa, ale wiele osób tak naprawdę już nie chce z niego wychodzić, z tego domatorstwa w gruncie rzeczy. Trochę tak, to w ogóle jest jakieś wspaniałe słowo, takie trochę oldschoolowe, trochę zapomniane. Domator. I ten domator głównie był mężczyzna. Myślę, że teraz też są domatorki. Domatorki właśnie, tak. Ale w tych latach 70., 80., może trochę też wcześniej, jednak domatorek nie było, no bo kobieta była jednak z definicji domatorką. Tak. Bo była, tak jak wcześniej wspomniałam przy okazji kuchni, no to do niej należało zajmowanie się domem, a taki mężczyzna domator zdecydowanie był takim pożądanym modelem, pod warunkiem, że nie spędzał za dużo czasu w kapciach na kanapie. Oczywiście i powinien być modelem Majsterkowicza, co znowu to jest bardzo ciekawe, co opisujesz, że to, co wtedy było, Adam Słodowy, pewna konieczność, teraz jest już stylem życia klasy średniej, czy... Tak, no zaczyna być trochę stylem życia, trochę tak jakimś hobby. Wówczas to też było hobby. Natomiast i też wspominam o wielu takich jednak problemach, kiedy się okazywało, że mężczyzna nie jest złotą rączką i nie umie majsterkować i wtedy należy sięgać po przysługi sąsiadów, teścia, ojca i jakiegoś innego pana. Natomiast to, co było niesamowicie sztywne, to taki genderowy podział na to, jak wyglądają te prace domowe kobiet i mężczyzn. Czyli te takie bardziej techniczne rzeczy były przypisane panom, natomiast takie aprowizacyjne paniom i w tej chwili to się zmienia. I to już niekoniecznie musi być tak sztywne. Natomiast, no i tak, i sięgamy trochę po te umiejętności, które zostały trochę zapomniane. Dlatego książka Agaty Szydłowskiej nie jest tylko historyczna, ale bardzo aktualna i może nam posłużyć jako jakiś punkt wyjścia do przyszłości. Doktor Agata Szydłowska z Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dziękuję ci bardzo. Ja, Max Cegielski, także dziękuję. Dziękuję także Agnieszce Łukasiewicz, która realizowała program. Michalina Bieńko była wydawczynią i oczywiście wkrótce zaglądajcie na strony internetowe Trójki. Jeżeli nie zdążyliście w całości posłuchać, to będziecie mogli, drodzy Państwo, posłuchać online. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.